reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 13 sierpnia, jest 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Polscy żołnierze będą uzbrojeni w najnowocześniejszy sprzęt, zapewniał podczas pikniku wojskowego w Zawichoście wicepremier Jarosław Kaczyński. Tego będzie coraz więcej. Będą także nowe typy broni, które nie zostały jeszcze do Polski dostarczone. To jest wysiłek potrzebny. Na warszawskiej Cytadeli można już odwiedzać nową siedzibę Muzeum Wojska Polskiego. Chętnych dziś nie brakowało. Czeskie służby udaremniły ogromny przemyt narkotyków. W magazynie dużej sieci spożywczej natrafiono na ponad 600 kg kokainy. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji Wojsko Polskie musi być wzmacniane. Prezes PiS-u wziął udział w pikniku wojskowym Silna Biało-Czerwona w Zawichoście w województwie świętokrzyskim. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że polscy żołnierze będą uzbrojeni w najnowocześniejszy sprzęt. Wicepremier Jarosław Kaczyński zaznaczył, że polskie wojsko musi być silne, by odstraszyć ewentualnego agresora. Musimy być silni poprzez naszą armię, jej rozbudowę i uzbrojenie, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Tego będzie coraz więcej. Będą także nowe typy broni, które nie zostały jeszcze do Polski dostarczone. To jest wysiłek potrzebny. Potrzebny dla naszej przyszłości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że wojsko musi być silne nie tylko militarnie, ale również duchowo i dlatego potrzebne jest budowanie postawy patriotycznej wśród Polaków. Broń nie zastąpi człowieka. Trzeba chcieć walczyć. A żeby chcieć walczyć w obronie ojczyzny, to trzeba być patriotą. Pikniki wojskowe pod hasłem Silna Biało-Czerwona organizowane są w całej Polsce przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Agata Woźniak, Polskie Radio. Zostań jeszcze w temacie zbliżającego się święta. Od dziś można odwiedzać nową siedzibę Muzeum Wojska Polskiego, która mieści się na warszawskiej Cytadeli. Można tam zobaczyć historię polskiego oręża od czasów Mieszka I do II wojny światowej, to łącznie około 3000 eksponatów. W dniu otwarcia na Cytadeli odbył się piknik historyczny z udziałem rekonstruktorów. Proszę pana, ja jestem 15-wiecznym puszkarzem i obsługuję bombardę. To są tak zwane organki. To była broń typowo defensywna. Jeżeli pamiętamy trylogię Sienkiewicza właśnie, jak Kamieniec Podolski się bronił, więc tam jest pokazana właśnie scena, jak Polacy bronią się za pomocą tego typu organek. Mundury, konie, defilada. Osobiście też mam małe muzeum takie swoje prywatne. Nawet mam z epoki tylko carskie siodło. I właśnie jestem ciekawy, czy właśnie Muzeum Wojska Polskiego będzie miało taki eksponat. Średniowieczny, teraz służyłem w tej jednostce. Tutaj była kiedyś jednostka. Bardzo się zmieniło? Bardzo. Nie poznaję niektórych dróg, ścieżek, no całkiem inaczej. Kulminacja obchodów Święta Wojska Polskiego we wtorek. Tego dnia w Warszawie odbędzie się wielka defilada. Na Warmii i Mazurach trwa montaż bariery zabezpieczającej granicę polsko-rosyjską. W tym tygodniu został zainstalowany ostatni z 12 kontenerów. Scalają one poszczególne części bariery elektronicznej. Na granicy trwają także inne prace, o czym mówiła w rozmowie z Radiem Olsztyn porucznik Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Na ukończeniu również jest instalacja kabli sieciowych i transmisyjnych. To już prawie 100% położonych kabli. Na ukończeniu również jest instalacja słupów pod kamery. Również w najbliższych dniach planowane jest ukończenie budowy instalacji tych słupów. Ukończenie bariery elektronicznej, oddanie jej do użytku planowane jest na koniec września tego roku. Trwają też prace przy budowie Centrum Nadzoru przy Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej w Kętrzynie. To tam będą spływały sygnały z kamer i czujników. Znajdzie się tam 12 stanowisk operatorskich, 2 techniczne i stanowisko kierownika grupy. Około 650 kg kokainy znaleziono w magazynie dużej sieci spożywczej w Czechach. Jej czarnorynkowa wartość wynosi 2 miliardy koron, czyli prawie 370 milionów złotych. Szczegóły śledztwa w tej sprawie zna nasz paski korespondent. Na paczki z podejrzanym proszkiem natrafili pracownicy centrum dystrybucyjnego, którzy rozładowywali przesyłkę z bananami. O sprawie powiadomili policję. Badanie losowo pobranej próbki wykazało, że wśród bananów była ukryta kokaina. Policja poinformowała, że narkotyki trafiły do magazynu w środkowych Czechach z Ekwadoru przez port w Amsterdamie. Funkcjonariusze z centrali antynarkotykowej we współpracy z Interpolem i Europolem będą ustalać konkretne miejsce pochodzenia kokainy. To jeden z największych przechwytów narkotyków w historii Czech. W zeszłym roku ujawniono 840 kg kokainy ukrytej w kartonach z bananami, które przez pomyłkę przemytników trafiły do dwóch czeskich supermarketów. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przyglądamy się sytuacji komunikacyjnej na drogach i ulicach. Przygląda się konkretnie jej Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się i wyruszamy na autostradę A2 na początek. Tutaj korek pod Poznaniem w stronę Świecka. Zwalniamy między węzłami Komorniki i Poznań Zachód, czyli za połączeniem z S11 już powinno być się płynnie. Zatory mamy też na Zakopiance, zwłaszcza w stronę Krakowa. Zwalniamy za Nowym Targiem, a płynnie powinno być od Klikuszowej. Kolejne spowolnienie mamy w okolicach Myślenic, kierunek także Kraków. No i wreszcie przed samą stolicą Małopolski trzeba zwolnić za miejscowością Libertów. Natomiast poprawiła się sytuacja na trasie do Zakopanego. Dziś mocno korkowało się między Rabką Zdrojem a Nowym Targiem. Teraz powinno być już w miarę płynnie. I jeszcze 65. trasa krajowa łącząca Ełk i Grajewo. Miejscowość Bogusze to 88 km. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Całe szczęście to tylko kolizja. Nie ma osób poszkodowanych, ale mamy ruch naprzemienny, więc warto wyjątkowo uważać. Dziś po południu i wieczorem na południowym wschodzie zachmurzenie małe i bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i lokalnie duże z przelotnymi opadami deszczu właśnie i burzami, i miejscami mogą być to burze z gradem. Na termometrach od 25 do 31 stopni, oczywiście to było w najcieplejszym momencie dnia, teraz 27-28 to są maksymalne temperatury na południu kraju. W nocy podobnie, w pasie od południowego Podlasia przez ziemię łódzką, Podolny Śląsk, przelotne opady deszczu, miejscami burze, a na południowym zachodzie możliwy nawet grad. Od 13 stopni miejscami na północnym wschodzie do 20 na Opolszczyźnie, czyli tu noc tropikalna. Jutro w dzień na południu i krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu i miejscami mogą zdarzyć się również burze. Od 26 stopni na północnym wschodzie do 32 miejscami na zachodzie. Chłodniej nieco nad morzem od 23 do 25 stopni. Autopromocja. Cisza. Przyszłość polskiej muzyki już tu jest. Nazywa się Jan Majewski. Czy uwierzysz, kiedy powiem, że... Tegoroczna nagroda publiczności w Opolu i laur najlepszego festiwalowego debiutanta od Trójki to tylko najnowsze trofea w jego kolekcji. Dziś Jan Majewski wystąpi w Trójce. Zapraszamy na transmisję od 20. Streaming wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję ProLiver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a ProLiver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. ProLiver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. czyli trójkowe motoryzacyjne niedzielne popołudnie w wakacyjnej wciąż rzeczywistości. Jak co tydzień mamy tutaj wyjazdy weekendowe, no bo przecież długi weekend w perspektywie, no ale też mamy wymianę kolejnych turnusów czasowych. U nas jak zawsze raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na krajowych trasach. Olga Szućko, Michał Kowarski i Witold Lazar w tym składzie przez najbliższe dwie godziny. Gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want his words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Fallout Boy, no i trzeba przyznać, że bardzo się przyjemnie przy takiej muzyce podróżuje, prawda? Proszę Państwa, 12-13 minut po godzinie 18. Dziś trochę niecodzienna sytuacja. Spotykamy się no, właściwie w środku długiego weekendu, no bo oczywiście we wtorek święto, dzień wolny od pracy, no ale są tacy, którzy do pracy muszą już jutro i tego długiego weekendu w związku z tym nie mają. W związku z tym dla nich powroty z weekendu to dziś. I tak od razu na początek przenosimy się do Kielc, czyli województwo świętokrzyskie. To jest oczywiście droga na Kraków, na Warszawę. To jest ten kierunek, siódemka oraz w kierunku południowo-wschodnim. Jakub Rożek monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Niestety tragicznie przebiega ta upalna niedziela na drogach regionu świętokrzyskiego. Na skrzyżowaniu ulic Kleckiej i Dymińskiej w Kielcach zderzyły się samochód osobowy i autobus komunikacji miejskiej. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 29-letni kierowca Citroena prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu autobusowi komunikacji miejskiej, którym podróżowało 8 pasażerów. W wypadku zginął kierowca samochodu osobowego i 70-letnia pasażerka. pasażerka tego auta. Ranny został 47-letni kierowca autobusu, poinformowała Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Na miejscu cały czas pracują służby i przejazd może być utrudniony. Wcześniej 3-miesięczne dziecko ucierpiało w wypadku, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Pakosz i Krakowskiej w Kielcach. I znów przyczyną nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Ciasno na wjeździe do Kielc od strony Sulejowa, drogą krajową numer 74. Główna trasa regionu, czyli ekspresowa S7, na całej długości przejezdna bez żadnych kłopotów. Również bez problemów wyjedziemy z Kielc drogą krajową numer 73 w kierunku Tarnowa. Apelujemy i prosimy o ostrożną i rozważną jazdę szerokiej drogi. Dziękujemy, przyłączamy się do tych apeli. Jakub Aroszka, Polskie Radio Kielce. Dziękuję bardzo. To sytuacja w województwie świętokrzyskim. I właśnie jeśli państwo podróżują z północy na południe przez Świętokrzyskie, ale nie tylko, bo to jest takie pasmo, które ciągnie się od południowego zachodu na północny wschód, w którym mogą zdarzyć się chmury. I te chmury nierzadko roszą deszczem nam na wierzchnię. No to są dość punktowe zjawiska na ekranie meteoradaru, to są takie niewielkie plamki, które symbolizują właśnie opady. Stąd uwaga, proszę uważać na pogodę. Może się zdarzyć, że kilometr dalej świeci słońce, a po przejechaniu tego kilometra wjedziemy w ścianę deszczu, bo to są tego typu opady, a kto wie, jak państwo słyszeli w prognozie pogody, mogą trafić się także opady gradu. Proszę więc mieć wyczucie, jeśli chodzi o nogę położoną na pedale gazu. Do diabła mówią ludzie, pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski byłby. nawet nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być. Aha. Program Trzeci Polskiego Radia. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you want to love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans. I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. Skin. Po drodze z Trójką, 23,5 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, lato wróciło do nas, wysokie temperatury mamy, no ale niemniej jednak nie bez powodu uczulałem Państwa chwilę temu na zmienne warunki atmosferyczne, na takie punktowe zjawiska atmosferyczne, które mogą nam się przytrafić. Mówiłem w prognozie pogody o burzach z gradem. Na początek przyszłego tygodnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje właśnie takie zjawiska w dużej ilości. Burze z gradem mogą nam się trafić. Na drodze mogą stanowić szczególne zagrożenie, zwłaszcza gdy na przykład szkoda nam samochodu, więc zatrzymujemy się na trasach szybkiego ruchu, na światłach awaryjnych i na przykład szukamy schronienia gdzieś tam pod wiaduktem. Jak prawidłowo zachować się, jak nam właśnie przydarzy się taka sytuacja, takie zmienne warunki atmosferyczne? O tym Kuba Hanak. lato w pełni, część Państwa pewnie już nawet po urlopach. Choć tegoroczne lato przyszło późno, to lipiec, jak na ten statystyczny polski lipiec, był wyjątkowo gorący i suchy. W naszej szerokości geograficznej, jak lato jest gorące i suche, to jednak po kilku takich dniach z zachodu przychodzi front. Ten atmosferyczny, na szczęście, dokonując niestety poważnych zniszczeń. Obfite ulewy, grad wielkości piłeczek do ping-ponga, porywisty wiatr, błyskawice i grzmoty. Pół biedy, kiedy jesteśmy bezpieczni w domu, pod dachem. A co zrobić, kiedy takie groźne zjawiska dopadają nas w trasie? Na pewno zachowajmy spokój i zimną krew. Obojętne, czy prowadzimy samochód, motocykl, czy akurat fatalna pogoda zastaje nas na rowerze. W samochodzie jesteśmy najbezpieczniejsi. Są jednak pewne warunki, które musimy spełnić, aby tak było. Autostrada. Zastaje nas ściana wody. Najczęściej zadziała automatyzm, czyli hamulec w podłogę, no bo widoczność żadna, prędkość za wysoka, ogromna ilość wody na drodze. Zanim jednak to zrobimy, oceńmy sytuację. Popatrzmy w lusterko, bo przecież nie tylko nam pada i grzmi. Włączmy światła mijania. Jeśli tworzy się zator, światła awaryjne. Na lewym pasie trzymajmy się lewej krawędzi, a na prawym prawej, na wszelki wypadek, tworząc korytarz ratunkowy. Hamujmy z wyczuciem i zgodnie z potrzebą chwili. Zachowajmy odległość od pojazdów przed nami i wykonujmy przemyślane manewry. Pod żadnym pozorem nie zatrzymujemy się na autostradzie czy ekspresówce, ani na pasie ruchu, ani na pasie awaryjnym. Poruszajmy się wolniej, ale nie zatrzymujmy się. Często pytacie Państwo, co zrobić, kiedy poruszamy się na motocyklu i nagle wjedziemy w taką ogromną ulewę. Zasady są podobne. Zimna krew i przemyślane manewry, gwałtowne hamowanie motocyklem na nawierzchni pokrytej ogromną ilością wody najczęściej skończy się wywrotką, co na drodze szybkiego ruchu jest jeszcze bardziej niebezpieczne. Jeśli wymaga tego sytuacja i musimy się zatrzymać, na przykład podczas gradobicia, zatrzymujemy się pod wiaduktem, pod mostem, na pasie awaryjnym, jak najbliżej barierek czy krańca pasa ruchu. Włączamy światła awaryjne i opuszczamy miejsce postoju, oddalając się w bezpieczne miejsce poza drogą. Choć przepisy wprost zabraniają zatrzymywania się na drogach szybkiego ruchu, żaden policjant nie ukaże nas mandatem, jeśli w stanie wyższej konieczności zwyczajnie minimalizowaliśmy ryzyko zdarzenia drogowego, no bo grat plus nieosłonięty motocyklista może oznaczać poważne obrażenia. Najlepszym sposobem unikania takich sytuacji jest jednak posiadanie aplikacji pogodowej, która ostrzeże nas przed takimi zjawiskami. Większość populacji posługuje się smartfonami, a one bez problemu, choć czasami z jakimś marginesem błędu, pokażą nam gdzie i kiedy będzie padało, czy gdzie i kiedy przejdzie groźna burza. Nie pakujmy się zatem w kłopoty dla kilku minut zyskanego czasu. Zaplanujmy podróż i w razie granatowo-szarej chmury zareagujmy odpowiedzialnie, zjeżdżając do miejsca obsługi podróżnych czy na stację benzynową. Taka ulewa czy burza z odpowiedniej perspektywy, najczęściej z kawą w dłoni i za szybą, będzie zdecydowanie bezpieczniejsza. Dla Trójki, Kuba Hanak. Dziękujemy bardzo i życzymy Państwu jak najmniej tych szaro-granatowych chmur, zwłaszcza w trasie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drodze z Trójką 24 minuty dzielą nas od godziny 19. Kolejna porcja raportów z regionów teraz przed nami. Na początek przenosimy się do Szczecina. Tam jest Kacper Narodzonek, Polskie Radio Szczecin. Witaj, dzień dobry. Jak sytuacja na drogach Pomorza Zachodniego? Pomimo długiego weekendu na zachodniopomorskich trasach nie było wielkich ustępstw od normy, jeżeli chodzi o natężenie ruchu. W okolicach 14, 15, tak do 16 przytkał się newralgiczny punkt na S3, czyli obwodnica Goleniowa w stronę Świnoujścia. Tam zbiera się ruch też z S6 z kierunku wschodniego, więc tam jeżeli jest więcej samochodów, no to naturalnie może się przytkać i tak też było. Nie doszło też do żadnych poważniejszych kolizji czy wypadków. Około 12 jedna kolizja na S3 właśnie, ale tam bez rannych. Długi weekend w pełni, niektórzy wybrali się nad Bałtyk, więc jutro czy pojutrze na fali powrotów może być tłoczniej niż zwykle na drogach, więc w takim razie służę pomocą, jeżeli chodzi o wybór tras alternatywnych. Jeżeli S3 czy S6 będą zatłoczone, może pomyśleć o wybraniu trasy alternatywnej. Na przykład ze Świnoujścia możemy pojechać przez Wolin, Stepnice, Łozienice i Kliniska. Tak można dojechać do Szczecina. Dzisiaj na tej trasie pustki wiemy, bo byłem osobiście. A jeżeli jest to nam nie po drodze, naszym sprzymierzeńcem mogą być takie drogi jak 106 z Kamienia Pomorskiego przez Golczewo, Nowogard i Stargard, czy 162 z Kołobrzegu do Gościna i Świdwina. W warto wziąć te alternatywne drogi pod uwagę, proszę państwa, bo to no, dziś, mówię, jesteśmy po środku długiego weekendu tak naprawdę, ale we wtorek, no to wszyscy się rzucą do tego, żeby z tego długiego weekendu wracać, no i wtedy warto odpalić jakieś urządzenie elektroniczne, które nam pokaże, że są drogi niekoniecznie te, które my wybraliśmy, i czasami podróżowanie nimi może być szybsze. Bardzo dziękuję, Kasper Narodzonek, prosto ze Szczecina, i przenosimy się teraz na drogi województwa śląskiego, a więc Katowice, Częstochowa, A1, A4 i drogi na Podbeskidzie. W góry też chętnie się wybieramy na taki długo-weekendowy wypoczynek. Marcin Kazek-Wielgus monitoruje dla państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry z gorących, choć nie najcieplejszych Katowic, gdzie teraz termometry pokazują 29 stopni w cieniu. Cieplej jest w Raciborzu, tam słupki rtęci przekroczyły już 30 kreskę, więc meteorologicznie mamy tam upał. Ale nie o pogodzie miałem mówić, tylko o tym, co na drogach naszego regionu. A jest kilka zdarzeń. Z najpoważniejszych to wypadek, do jakiego doszło w Tychach na Zwierzynieckiej. Służby są na miejscu i jak przekazują, droga jest częściowo przyblokowana. Mamy też kilka kolizji, między innymi w Gliwicach na Studziennej. Nie mamy informacji o problemach z przejazdem, podobnie jak po stłuczce, do jakiej doszło w Pszczynie na Cieszyńskiej, w Łaziskach Średnich na ulicy Lasoki i w Knurowie na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Dąbrowskiego. Poza tym, patrząc na mapę, od południa województwa śląskiego ruch bardzo duży i korki mamy w kurortach górskich. Tak jest między innymi na drogach w Wiśle, Szczyrku, Ustroniu i Żywcu. Nogę z gazu ściągamy też na Wiślance, czyli na drodze 81 w Skoczowie i w Strumieniu. Mocno przytyka się trasa S1 na terenie Bielska-Białej. Powodem są drogowcy, którzy zmienili organizację ruchu przy dość newralgicznym zakręcie, przy którym to powstaje zupełnie nowy węzeł drogowy. Prace drogowe spowalniają ruch również teraz na 52 pomiędzy Kozami a Bielskiem. Jadąc krajową jedynką, zarówno na południe województwa śląskiego, jak i w stronę aglomeracji, zwalniamy między innymi w Pszczynie, Goczałkowicach, Zdroju oraz Czechowicach, Dziedzicach. Mocno przekorkowana jest droga wojewódzka 928 pomiędzy Mikołowem a Kobiurem, gdzie w kilku miejscach mamy zwężenia. Autostrada A4 z większym natężeniem ruchu jest obecnie na wysokości Rudy Śląskiej, Katowic i bramek poboru opłat w Mysłowicach, a dotyczy to pasów zarówno tych prowadzących do Krakowa, jak i do Wrocławia. A1 z korkiem na wysokości Konopisk pod Częstochową, gdzie remontowana jest nawierzchnia na pasie w stronę Łodzi. Alternatywa do tego fragmentu autostrady, czyli DK91, nieco przytyka się pomiędzy Kolonią Poczesną a Koziegłowami. W centrum województwa śląskiego największy ścisk mamy na S1 w Dąbrowie Górniczej. Tutaj korek ma kilka kilometrów i ciągnie się od węzła po do Podwarpia, na pasach w stronę lotniska w Pyrzowicach, jak również w stronę Tychów. W Katowicach ruch dość umiarkowany. W Chorzowie zwolnić trzeba, jadąc drogą 79 od Bytomia, a na Jurze samochodów dużo, ale korków nie stwierdzono. I to tyle z województwa śląskiego. Jak zawsze życzę szerokości i przyczepności. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Marcin Kazek-Wielgus. Marcin przypomniał mi przed chwilą właśnie o tych remontach, tradycyjnych remontach wakacyjnych. Drogowcy lubią sobie wybierać właśnie ten czas na remonty fragmentów dróg czasami, no i czasami są tam zwężenia, jest zmieniona organizacja ruchu. Proszę również wziąć to pod uwagę, planując jakikolwiek weekendowy czy wakacyjny wyjazd. Program Trzeci Polskiego Radia. Sirogucki. Po drodze z Trójką 10,5 minuty dzieli nas od godziny 19. Proszę Państwa, pojutrze 15 sierpnia, no i o godzinie 14 na warszawskiej Wisłostradzie rozpocznie się wielka defilada Wojska Polskiego. Wspaniałe widowisko nam się szykuje. No i jak to zwykle w takich przypadkach bywa, będą też utrudnienia dla kierowców, no bo zamknięte niektóre ulice. Tu są dwie grupy interesów. Pierwsza to osoby, które wybiorą się, by defiladę obejrzeć. Będą potrzebowały gdzieś zaparkować, nie wszędzie można będzie wjechać. Druga grupa będzie chciała przejechać przez Warszawę, no i będzie musiała to wszystko ominąć. Kompendium wiedzy na temat tego, co się będzie działo pojutrze, we wtorek, ma dla Państwa Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Witaj ponownie. Dzień dobry ponownie. Najbliższe zmiany zaczną obowiązywać jutro i odczujemy je o godzinie 20. Mają potrwać do wtorku, konkretnie do 18. Wisłostrada będzie zamknięta od mostu Skłodowskiej Kiris zwanego też Mostem Północnym, do Mostu Łazienkowskiego. Nie skorzystamy także z połączeń z Wisłostradą, na przykład na wysokości Mostu Grotoreweckiego, przy Alei Solidarności czy przy Moście Poniatowskiego. Z ulicy Czerniakowskiej wjedziemy na trasę łazienkowską tylko w stronę centrum lub na Most Łazienkowski. Podczas defilady kierowcy nie będą w stanie przejechać przez Most Świętokrzyski. Zmiany obejmą też takie ulice jak Gwieździsta, Krasińskiego, Zakroczymska, Karowa, Dobra czy Tamka. Jeżeli nie musimy, lepiej jutro i pojutrze omijać samochodem centrum Warszawy, Powiśle i Wisłostradę. Zmiany mają też odczuć rowerzyści. Na przykład nie będą mogli korzystać z dróg dla jednośladów wzdłuż Wisłostrady od Krasińskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Nie będą mogli również przekroczyć Wisłostrady na wysokości ulic Wenedów, Ludnej czy Łazienkowskiej. Raz jeszcze powtórzmy to. Oczywiście te wszystkie informacje można znaleźć w sieci, można znaleźć w internecie. Jest mnóstwo artykułów na ten temat i można dokładnie prześledzić sobie te rejony, które nas najbardziej interesują. Przypomnij, Patryk, jeszcze raz, na jakim odcinku Wisłostrada będzie zamknięta? Wisłostrada ma być zamknięta od Mostu Północnego. Zaraz muszę znaleźć sobie tą informację, bo naprawdę sporo jest tych wieści. Tych wyłączeń między Mostem Północnym dużo. A Mostem Łazienkowskim. Ten odcinek wyłączony z użytku, więc warto omijać szczególnie. Czyli rozumiem, że do Mostu Łazienkowskiego, tak od strony Wilanowa jakby patrząc, czyli od strony Konstancina, jakoś tam jeszcze będziemy mogli dojechać i dalej niestety. Tak, ale na Most Łazienkowski tylko w jedną stronę, do centrum, więc też tutaj mogą być pewne zmiany w organizacji ruchu, więc trzeba szczególnie patrzeć na znaki i najlepiej w ogóle nie wjeżdżać, jeżeli nie musimy do samej Warszawy, jeżeli jedziemy tranzytem, to chyba z obwodnicy najlepiej będzie skorzystać. No i przypomnijmy, że rowerzyści też nie będą mieli lekko. W wielu miejscach przekroczenie Wisłostrady będzie wręcz niemożliwe. No i ten most Świętokrzyski, prawda? On będzie całkowicie wyłączony. Tak, Mostem Świętokrzyskim nie przejedziemy, więc też warto to uwzględnić w planach. Jeżeli jedziemy na przykład z Pragi do centrum, no to szukajmy innego połączenia. Przypominam, proszę, wybierając się, czy to na defiladę, czy to na przejazd przez Warszawę, w ogóle potrzebujemy z dzielnicy do dzielnicy na przykład się dostać i będziemy musieli ten rejon defilady jakoś ominąć. Są mapki w internecie, są artykuły. Proszę sprawdzić dokładnie po to, żeby zaoszczędzić sobie czasu i nerwów. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców, objaśniał nam tę pojutrzejszą sytuację. Dziękuję w Warszawie szerokości. Podczas defilady. Dzięki, do usłyszenia. Light white, right above the street.